انه قال امر موسى عليه السلام ان ياتي ببني اسرائيل فخرج بهم فسبحهم فرعون وجنوده فصادفهم على شهاد الوحي فاوحى الله تعالى اليه ان يبدي اصحاب البحر فداروا فزاروا في 12 طريق جاب فصادفوا اطفال يا موسى نخاف ان يبقى بعضنا ولا نال فتح الله في اكوان فتراعوا وتسامروا حتى عبروا البحر ثم لما غسل لفرعون ورى منخلقا اقتحم فيه هو وجنوده فالتقوا عليهم واغرقهم اجمعين واعلم واعلم ان هذا الواقع من اعظم ما انعم الله به على بني اسرائيل ومن الايات الملجئه الى العلم بوجود السامع الحكيم وتصديق موسى عليه السلام ثم انه اتخذ العجل وقال لا نؤمن لك حتى نرى جهرة ونحو ذلك فهم بمعزل في الفتنه والسقاء وسلامه النفس وحسن اتباع امه محمد صلى الله عليه وسلم فانهم اتبعوا ما تواتر من معجزات امور نزليه دقيقه يدركه الاذكياء واخباره عليه السلام عنها من جمله المعجزات الى ما فعل تقريره واذ وعدنا فرقنا لكم البحر یاد کرو اس وقت کو جب کہ پھاڑا ہم نے ساتھ تمہارے سمندر کو یا بس سبب تمہارے سمندر کو پھاڑا انجائے ناکم بس ہم نے تمہیں نجات دی اور حضرت اعلیٰ فرعون اعلیٰ فرعون کو ہلاک کیا وان تم تم ضرور رہا لے کے تم دیکھتے رہے تھے نعمتیں بالخصوص جہاں پہلے اجمال بیان فرمایا قرون رضی اللہ کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات جہاں تو وہ بیان فرمانا شروع کر دیا تو پھر جملہ علم سے یہ بھی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے کر نکلے مصر سے تو 6 لاکھ کی نفری یہ تھی 16 لاکھ فوج لے کر فرعون نے ان کا تعاقب کیا کیونکہ ان کا سارا نظام پر درم برم ہو جانا تھا سڑکوں کی صفائیاں لٹینوں کی صفائیاں برتنوں کی صفائیاں ان کے ذمے اینٹیں پاتنا پٹیاں پکانا ان کے سپرد تھا اس طرح کے مشقت والے کام یہ کرتے تھے سارے چھٹی گر جاتے تھے پیچھے سارا نظام برم برم اس لیے پھر فرعون نے ان کو قابو کرنے کے لیے 16 لاکھ فوج کے ذریعے ان کا تعاقب کیا اب یہ ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ آگے ذریعہ ہے پیچھے سے فرعون جو ہے وہ فوج لے کے پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان عالم ادرکون ہم تو مارے گئے آگے جہاں تو غرق ہوتے ہیں پیچھے ہٹے تو فرعون مارتا ہے چلو وہاں مشقت میں سے زندہ تو تھے تمہارے ساتھ چلے زندگی بھی جا رہی ہے ربی ہرگز مار نہیں کھا سکتے کیوں میرے ساتھ میرا رب ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے ایک کو بھی ساتھ شامل نہیں کیا انما اے ربی میرے ساتھ میرا رب ہے لیکن ادھر ایک حضرت صدیق ہیں تو وہ پریشان ہوئے کافروں کے پاؤں دیکھ کر تو عرض کی دعا کرو اللہ انہیں اندھا کرے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے میری جان گئی تو ایک ہے لیکن آپ کی جان سے کچھ بن گیا تو پھر اسلام گیا ایمان گیا قرآن گیا شہری میں مادن لوگ بسم اللہ صالح سما جندوں کے ساتھ جس کی اللہ کی ذات ہو ان کا تم کیا بگاڑ سکتا ہے اور قرآن نے بھی یہی صورت حال بیان فرمائی یقول صاحب ان اللہ جس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہے لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام انما اے ربی یہ فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے تو سرکار لفظ اللہ ذکر فرما رہے ہیں ذاتی نام اور یہ ربوبیت والی صفت ذکر فرما رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سرکار کی نظر اللہ کی ذات پر ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام تربیت والی صفت ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں یہ سالکین والا مقام ہو گیا کار کا واسلین والا کام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا مارو پانی پر مشکرت سے پیدا ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے عصا مارا مشکرت سے پیدا ہو گیا یہ پھر پار نکل گئے رو نے دیکھا کہ رستے بنے بنائے ہیں وہ بھی داخل ہو گیا درمیان میں پہنچا تھا پانی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, اب جن کو گزارنا تھا پار وہ نکل گئے, اب دشمن ہے انہیں غرق کرنا ہے لہٰذا چل, تو پانی جائے وہ چل پلا, یہ سارے غرق ہو گئے. فرعون کو وہ دہانے لگے تو اس وقت کا آمن تو میرا ایمان ہے اس خدا کو جس سے بنی اسرائیل کا ایمان ہے, اللہ نے تمہیں آلانا ہوتا تو اب میں یاد آیا اور اس سے پہلے تو اپنی مبرداری کرتا رہا ہے, تمہارا اس نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم نے باہر کو پاڑا, فرق جدا کرنا فلک کے معنی میں ہو گیا, تو ٹکڑے الگ کرنا درمیان حصہ جائے وہ خالی ہو جائے, یہاں بھی پانی آس پاس منجمد ہو گیا درمیانہ حصہ خالی ہو گیا اور یہ آرام سے پار جو ہے وہ نکل گیا. بعض جو ہے تو وہ طلب اس کے لیے بھی ہوتی ہے, سببیت کے لیے بھی ہوتی ہے, پھر یہاں کون سا معنی مراد ہے سماتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں. مطلب بسن بالکل یہ چلتے جاتے تھے تو آگے سے پانی جائے بڑھتا جاتا تھا سستا دیتا جاتا تھا, اس طرح وہ فرق متلبس ہو گیا ان کے ساتھ کہ یہ جہاں قدم رکھتے ہیں پانی ہٹ جاتا ہے. یا قصہ دے ان جائے کم تمہیں نجات دینے کے لیے ہم نے کیا کیا اس کو الگ الگ کر دیا, یا بے شروع کے کم پیے تمہارا چلنا جائے تو وہ سبب بن گیا. تو بات سبیت کے لیے ہو یا تلبس کے لیے دونوں اعتبار صحیح ہے. سبیت اللہ رب العزت نجات دینا چاہتا ہے تو وہ ارادہ اللہ کا سبب بن گیا ہے فرق اور فلک کا, یا تمہارا چلنا جو ہے تو وہ اس میں سبب جو ہے تو وہ بن گیا. با یہاں طلب اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس میں شاعر نے کہا ہے کہ دوسرے میں نہ جماعت امامت قریب آ, ہم اوپر سوار ہیں اور گھوڑے جو ہے تو ہمارے دشمنوں کی کھوپڑیاں اور جو چمبر والی ہڈیاں ہیں ان کو پامال کر رہی ہے, حالانکہ گھوڑے کو پھٹکنا چاہیے تھا, دور ہٹنا چاہیے تھا, وہاں قدم نہیں رکھنا چاہیے تھے, لیکن وہ بدو سبنا ہمارے ساتھ مطلب سوتے ہوئے دشمنوں کی کھوپڑیاں اور چمبر والی ہڈیاں جو ہیں تو ان کو پامال کر رہے ہیں اور کچل رہے ہیں. فرق تھا یہ قرآن بھی ہے, پھر بعض کفیل تفسیر باخت کے لیے ہوتی ہے, پھر فرق نہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بارہ قبیلے تھے اور ماشاء اللہ اتفاق اتنا تھا ایک راہ پر دو قبیلے چلنا گوارا نہیں کرتے تھے, علیحدہ علیحدہ چشمے پانی پینے کے لیے ہیں, تو وہ بھی بارہ چشمے پیدا ہوتے تھے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ, آپ پتھر پہ ڈنڈا مارتے تو بارہ چشمے پیدا ہوتے تھے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ ہوتا جس میں پانی پیتے تھے. کم تمہیں نجات دیا اور آلے فرعون کو غرق کیا. اس میں اشکال یہ ہے کہ فرعون غرق پر کوئی نہ ہوا تھا, آل جو ہے وہ غرق ہوئی, حالانکہ فرعون بھی غرق ہو گیا. اس کی آیتوں کے واضح ہے کہ آلے فرعون کا ہے, خود فرعون کا کیوں نہیں ذکر کیا, اس کا جواب جب آل مقتدے ہیں اور یہ مطلوب ہے تو ان کا اگر ان کو سزا دینے کے لیے پایا گیا ہے تو پھر مطلوع کا بطریق اولا, چونکہ دلالت النفس کے طور پر فرعون کا غلط ثابت ہو رہا تھا تو اس لیے ذکر کی ضرورت ہے تو وہ نہیں سمجھی گئی. وہ آل ہونے کی بنا پر اس انجام سے دو چار ہو رہے ہیں تو جو مقتدا بیچ رہا ہے وہ بطریق اولا اس کا حقدار ہو گیا. ایک کے بعد یہ ہو گیا تو دلالت النفس کے طور پر فرعون کا حکم دیا تو وہ ثابت ہو رہا تھا, اس لیے اگر اپنا اعلیٰ فرعون و فرعون کہنے کی ضرورت نہ رہی. یا اعلیٰ فرعون سے مراد ہی فرعون کی ذات ہے, جس طرح غزل حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد کہتے تھے اور مراد حضور کی ذات پاک ہے یہ ہوتی تھی. اس صورت میں پھر اشکال لازم آئے گا کہ پھر فرعون غرق ہوا قوم کوئی نہ ہوئی, حالانکہ قوم بھی تو ساتھ غرق ہوئی تھی. اس کا جواب کہ جب مطلوب غرق ہوا جو اس کے تابے تھے تو ان کا انجام بھی لاما آلہ وہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے فرعون کے ذکر پر اکتفا کیا گیا کیونکہ جو حکم اس کا ہوا اور انجام وہی خود اتباع کے لیے ثابت ہو گیا. ناظر انظر متعدی ہے پر مفعول اس کا یہاں حذف کر دیا گیا ہے, معنوی تادیت والا رہے گا یا یہ متعدی بمنزلے لازمی کے کر دیا گیا ہے, تادیت والا معنی اس کا ختم کر دیا گیا ہے. اگر متعدی رہے تو پھر مفعول مقدر جائے وہ کیا ہوگا, غالے کا تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے, کیا منظر دیکھ رہے تھے یعنی پانی کا ہٹنا, جدا ہونا, بارہ رستے بننا, تمہارا خوش پاؤں پار ہو جانا, فرعونیوں کا اور فرعون کا غرق ہونا, یہ سارے مناظر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو ذالکا کا اشار الہ جو ہے تو یہ ساری صورت حال جو ہے وہ بن جائے. یا غرق ہم اطباق البحر علیہم, تو دشمن دشمن کی بات اپنی نجات سمندر کا ہٹنا اور خوش پاؤں جانا وہ مراد نہیں, بلکہ فرعونیوں کا غرق اور پانی کا ان پر منطبق ہونا یہ دیکھ رہے تھے. کہ دشمن کی ہلاکت یہ بھی ایک نعمت ہے, اکثر آنکھوں کے سامنے مزا دیکھ رہا ہو, جی ٹھنڈا ہو رہا ہو, یہ ایک دوسری نعمت بن گئی. اس لیے انتم تنگرون یہ ذکر فرمایا. یا مفعول اس کا کیا ہے, انفلاق البحر عن طرقِ یابسا, پھٹنا دریا میں پانی کا اور اس سے خوش دلدل ہوتی ہے پھر پھنس جاتے اس میں, نہ آگے جانے کے نہ پیچھے ہٹنے کے, پھر خرابہ بن جاتا. تو خوش رستے جو ہیں وہ اللہ رب العزت ان کے لیے پیدا فرما دیے. کیا تنظروں کی مراد کیا ہے, جو سسا ہم اگر کوئے پہلے جب ہلاک ہو گئے پھر ان کے جسموں کو پانی میں باہر پھینک دیا ساحل پر, اور یہ ان کے جسے پڑے ہوئے جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے فرعون کے بھی اور اس کی قوم کے بھی. یہ تو بھی متعدی ہونے کی صورت میں مفعول معذوف ہے, تو کون سا معذوف ہے یہ ہو گیا. یا انتم تنظرون کا مطلب کیا ہے, کہ تم ارباب نظر تھے, شاہدین تھے, یہ مطلب ہوا کہ اندر و بازو کو بازا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, ناظر تھے. پھر اس کا پس منظر کیا ہے کہ انہوں نے کہا قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے, ہم ادھر سے جا رہے ہوں پانی اونچا کھڑا ہے, دوسری طرف غرق ہو جائیں ہمارے ساتھ کی, ہمیں پتہ ہی کوئی نہ چلے, مدد ہی ان کی کوئی نہ کر سکے, پھر اس طرح ہمارا داخل ہونا یہ بھی ہمیں پسند نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے پانی کو شفاف کر دیا, وہ شیشے کی طرح ہو گیا, یہ چلتے بھی جا رہے تھے اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارے قبائل ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے تھے. اس طرح پر مطمئن تھے کہ سارے جا رہے ہیں پر کوئی فریق بھی نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم احسان ہو گیا, نجات بھی دی ہے. اور اس طرح دل میں جو ایک اندیشہ تھا کہ کہیں دوسرے غرق نہ ہو جائیں تو اس کو بھی صاف فرما دیا. یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ فرعون میں خوش رستے دیکھے تو داخل خود بخود ہو گیا اپنی خوشی رضا سے. دوسرے مفسرین حضرات نے ذکر کیا ہے وہ ڈر کے رک گیا ساحل پر کہ کہیں پانی چلنا پڑے ہمارے داخل ہونے پر. جبریل امین علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کے آگے آئے, اور گھوڑے نے جب گھوڑی دیکھی تو پھر باغ چیری خدا پلاؤٹی عاجز آ گیا, گھوڑے کی لگام کو قابو نہ کر سکا. تو لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا خدا مرضی سے جا رہا ہے, تو وہ گھوڑے گیا تو مجبور تھا, گھوڑے نے باغ چیری اور داخل ہو گیا تو وہ بھی داخل ہو گئے. جب اہم دریان میں پہنچے تو پھر پانی چل پڑا اور غرق ہو گئے, اور گھوڑی پر ٹبری لے نہیں پار نکلے. گھوڑی جہاں سے پاؤں رکھ کے اٹھاتی تھی سمجھا نکل آتا تھا, سامری نے دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ سوار بھی کوئی نرال لایا, سواری بھی کوئی نرال لیا, تو کہا بسر تو بھی عالم یب شروع گئے. لوگوں نے نہ دیکھا, میں نے دیکھ لیا, فقبت قبضہ تمن اثر رسول, میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. تو میں نے اس کی گولی سمو والی جگہ سے اٹھی پر مٹی جا وہ لے لی, پھر وہ زیورات اکٹھے کیے, بچھڑے کی صورت پر انہیں ڈھالا, پھر اس کے منہ میں وہ مٹی جو ہے وہ ڈال دی, تو وہ بچھڑا سچ مچ کا بچھڑا بن گیا, زندہ ہو گیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بولنے لگ گیا. اس نے کہا دا الہو کو الہو موسیٰ فلا سے یاد, وہ بھول کے ادھر دور پہ تلاش کر رہے ہیں, تمہیں یہیں مل گیا ہے. تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ جو ہے وہ شروع کر لی. تو پرانے پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین کی کاروائی سے فرعون داخل ہوا, اپنی خوشی رضا سے وہ داخل نہیں ہوا. باقی وہ گھوڑی قید تھی, حیات تھی جو متمثل ہو کر گھوڑی کی صورت میں سامنے تھی, اور جبریل امین اس پہ سوار تھے. اس کے سم سے جو مٹی لگتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ آگے وہ بھی زندہ کر رہی ہے. اگر جبریل کی گھوڑی کے سموں سے لگنے والی مٹی کی تاثیر یہ ہے, پھر نبی کی روح جس بدن میں ہو اس بدن کی شان کیا ہونی چاہیے, ولی کی روح جس بدن میں ہو اس بدن کی شان کیا ہونی چاہیے. بلکہ قلب المؤمن عرش اللہ, جہاں اللہ کی جلوہ گریاں ہوں, تو اس وہ دل جہاں پہ ہوگا اس بدن کی شان کیا ہونی چاہیے. اس لیے یہ زندہ ہے جاوید ہستیاں بن جاتی ہیں, ان کے بدن سے جو کپڑے مست ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی پائیدار بن جاتے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے وہ بھی کئی سالوں رہ جاتے ہیں. 40 سال کے بعد شہداء احد کے مزارات کو کھولنا پڑا, تو ان کے کفن بھی اسی طرح سے ظالم تھے, بدن بھی اسی طرح سے ظالم, یوں معلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے آدمی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکنے سے بیل سے ٹکرایا تو تازہ خون جائے وہ جاری ہو گیا وہاں سے. تمہارے اس ذریعے کہو نا, تمہارے ذریعے سمندر کو فرق مانوی طور پر بھی ہوتا ہے نا, جس طرح حق باطل میں فرق ہے, تو اس لیے بتلایا کہ یہ فلک والے معنی کو متضمن ہے, جدا جدا کرنا اسی طور پر, جدا کیا بعض کو بعض سے, تاکہ حاصل ہو گئے اس میں مطلب تمہارے چلنے کے بعد سلویت کے لیے ہو جائے, اور بیکم سے مراد کیا ہو جائے کہ تمہارا چلنا سبب بن گیا, یا پھر سبب انجائے کم تمہیں نجات دینے کے لیے, تو سبب ذات ان کی نہیں بن رہی ہے بلکہ اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے نجات دینے کا, وہ کل سے مدافعہ ہو گیا پھر سبب انجائے کم تک. یہ بات الب اس کے لیے ہے, تو مطلب ہے تم چلتے تھے تو پانی آگے سے ہٹتا چلا جاتا ہے, پامال کرتے ہیں نہالے کو مطلب ساتھ ہمارے گھوڑے کس کو پامال کرتے ہیں کھوپڑیوں کو, اور قریب یہ چمبر والی ہڈی جو ہوتی ہے ہسی سے کہتے ہیں, اور بڑا گیا پر رکھنا بال تفیل پڑتی بنا تقسیم کے لیے ہوتی ہے. پھر وہاں رستے بھی بتیرے بنے تھے, 12 بنے تھے جتنے قبیلے تھے, تو اس لحاظ سے پر رکھنا مناسب ہو گیا, فرق نہ ہو تو یہ مطلق ہو گیا, تو 12 کو یہ بھی شامل ہو گیا. لیکن فرق نہ میں پھر کثرت کی تصریح ہو گئی نا, فرق نہ میں تصریح نہ پائی گئی. اعتراض کیا ہوا کہ آل فرعون اگر کوئی فرعون کا پھر بچ جانا لازم آیا, تو اس نے جواب دیا ارادہ کیا ساتھ اس کے اور قوم کا ذکر کیا, اتفاق کیا حال کے ذکر پر واسطے معلوم ہونے کے کہ وہ اولاد ساتھ غرق کیے جانے کے, فرعون کا غرق ہونا مدری کے اولاد معلوم ہو رہا ہوتا, اس لیے پھر اس کے ذکر کی بجائے صرف آل کا اتفاق کیا. چلو کہا گیا کہ شخص مراد ہے آل فرعون سے شخص فرعون جیسے مروی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ صلی اللہ یعنی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آج دوسری خرابی لازم آئی کہ اب آل کا گھر کون ثابت کوئی نہ ہوگا, صرف فرعون کا گھر کون ثابت ہوگا. جواب کیا دیا, استغنا حاصل کیا گیا ہے اس کے ذکر سے, اخبار کے ذکر سے. جب وہ مطلوع اور دوسرے تازے ہیں, پھر جو مطلوع کے ساتھ سلوک ہونا تھا تابعین بھی اسی کے اقدار تھے. تسمان تم تم نے رونا, تم دیکھ رہے تھے ذالک, یہ المذکور کی طرف اشارہ ہو گیا نا. اس مذکور میں تمہارا خوش پاؤں جانا, رستے پیدا ہونا اور رونیوں کا ترک ہونا, یہ ساری صورت حال جائے وہ مشار لئے بن جائے اور وہ مقبول بن جائے. تندرون کا کر یا غرق کا ہوں, دیکھ رہے تھے ان کے غرق کو اور باہر کا جو ان پر منطبق ہونا ہے یا پٹنا باہر کا خشک راستوں سے چلنے کے قابل ہے. ضرور سال کے مقابل ہو گیا سال, دشوار گزار جس پہ چل نہ سکے بندہ, اور مذلل ہو جس پہ آسانی کے ساتھ چلا جا سکے. ایسے راستے پیدا ہو گئے جن میں آسانی سے چلا جا سکتا تھا, دلدل وغیرہ نہیں بنی تھی. چل یہ تو ہوگی متعدی ہونے کی صورت میں, یا تندرون کا مطلب ہے تم ناظر تھے, ارباب نظر تھے, یہ مطلب ہوا. لازمی معنی ہو جائے کہ یندر بعض تم بعض, اب اس میں ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے. یہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا کوئی مخفی امر تھا جس کو بیان کرنا ضروری تھا. ظاہر ہے اندھے تو نہیں تھے, آنکھوں والے تھے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے تھے. پھر آنکھوں سے اندرون کہنے کا کیا مطلب, یعنی وہ رستوں پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے. یہ نہیں کہ ساحل پر سے نیچے اترتے وقت یا ساحل پر سے اوپر چڑھتے وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, بلکہ اس دریا کو عبور کرتے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے. یہ مراد ہے. درمیان میں پانی منجمد جائے تو حال تھا, پھر اس کے باوجود تم دیکھتے جا رہے تھے. یہ ایک عجیب امر ہو گیا نا, اس لیے اس کا ذکر ضروری ہوا. مروی آئے تک مروی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو لے چلے بنی اسرائیل کو, بعد صبح کے وقت فرعون ان پہ حملہ ہو گیا, لشکر آیا ان کو دریا کے کنارے تو وہی فرمایا جائے سارا ظاہر ہو گئے اپنے بارہ خوش کرے تھے. خوف کرتے ہیں کہ غرق ہو جائیں, غرق ہو جائیں بعض اور پتہ ہی نہ ہمیں چلے. اللہ نے پھر اس طرح روشن دان بنا دیے, پتلا اور ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے, باتیں سنتے جا رہے تھے, تال اور روپ پور کر لیا. پھر انہوں نے دیکھا فرعون بس داخل ہو گیا, وہ لشکر مل گیا ان پر, وہ دریا اور غرق کر دیا سب کو. پیدا بھی رہ رہا ہوں اپنے طور پر بنی اسرائیل کی حماقتیں جہالتیں اور اس امت کے اندر جو عقل مندی اور فطان و دیانت ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں. کہ وہاں اس طرح کی واضح آیات پہ یہ لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مار کے کچھ چشمے پیدا کر رہے ہیں, دریا میں مار کے عصا بارہ رستے پیدا کر رہے ہیں, فرعون اتنے ظلم کرنے والا ان کے سامنے غرق ہو رہا ہے, یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اجازت ہو گیا. پھر وہاں من سلوا مل رہا ہے, دن کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل آ جاتے ہیں, وہ سایہ کرتے ہیں, رات کو روشنی کا مینار نازل ہو جاتا ہے, وہ روشنی مہیا کرتا ہے. اس طرح سنتے ہیں راحتیں ہیں سکون کو پہنچ رہے ہیں, لیکن قدم قدم پر پھر اعتراض تنقیدیں موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ایک طرف صورت حال یہ ہے, یہ مجھے آنکھوں سے دیکھ کے پھر بچھڑے کو خدا مان لیا, اس کی پوجا پاٹ شروع کر لی, جو بہت ہی بے وقوف ہو. کیا کہا جاتا ہے, یہ ڈگا ہے بیل ہے جو اس طرح غباوت میں ضرب المثل ہے, اس کو خدا مان لیا, اتنا اعلیٰ مقام گئے وہ دے دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ قوم خیرت مندی اور عقل دانائی سے کوسوں دور تھی. اس کے مقابل امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے سامنے معجزہ کیا ہے, قرآن پاک والا. یہ فصاحت بلاغت کس مقام پر ہے, کس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, موجز ہے. تو یہ ایک نظری امر ہو گیا, انتہائی کفی نصیب علی لوگ ہی جان سکتے ہیں, عام لوگوں کو کیا ہمت ہے کہ موازنہ یہاں کر سکیں. وہ یہ اس کو مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو برحق مان رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی الوہیت پر ایمان لا رہے ہیں, اور وہ لوگ اس قسم کے محسوس معجزات دیکھ کر کے پھر پچھلے جاتی چیز کو خدا مان رہے ہیں, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عقل نام کی کوئی چیز ہے نصیب انہیں نہیں تھی اور اس سے کوئی سبق دور تھے. باقی یہ معجزہ ایک ہی ہوا, قرآن پاک جائے تو اس کو عموراً نظریہ تن سے تعبیر کرنے کا تو کیا بنتا ہے, جواب کیا ہے؟ ہر تین تین آیت کا مجموعہ جائے تو وہ ایک معجزہ بن گیا. تو 6600 سے زیادہ آیات ہیں, اس طرح پر یہ 2222 معجزات تقریباً بن جاتے ہیں نظم کے لحاظ. اور جو غیبی خبریں ہیں وہ اس سے اٹکے ہیں. اب یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا, 12 رستے پیدا ہوئے, خشک تھے, اسرائیل پار ہو گئے سبلت سے فرعون. تو آپ نے نہ کسی روایت سے سن کے بیان کیا نہ کسی کتاب میں پڑھ کے, یہ غیب کا معاملہ ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں بغیر کسی کمی بیشی کے, تو یہ بھی آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہو گئی. اس طرح کے معجزات اس کے علاوہ ہو گئے قرآن پاک میں. تو نظم کے لحاظ سے 2222 معجزات ہیں, اور اس طرح کی غیبی خبریں جو ہیں گزرے واقعات اور آئندہ کے جو اب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پورے ہوتے ہوئے, تو وہ ملائے جائیں ساتھ اور سینکڑوں معجزات ہیں وہ بن جاتے ہیں. چونکہ وہ تیرے معجزات پر قرآن پاک مشتمل ہے, اس لیے جمع کا لفظ یا امور وہ ذکر کر دیا گیا ہے. جان کے یہ واقعہ عظیم کریم امور میں سے جن کے ساتھ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر, عظیم ترین پورے فرعونی فرمایا فرعون کے گھر کو رہے ہیں جنہوں نے ان پہ ظلم زیادتیاں وغیرہ کی تھی, اور دشمن کی ہلاکت اپنی جگہ نعمت ہے لیکن آنکھوں کے سامنے ہو اور دیکھ رہا ہو بندہ مظلوم کہ میرے ظالم کا یہ انجام ہو رہا ہے, کہ اور زیادہ خوشی کا مجھے ہو گیا اور انعام بن گیا. پھر جو آیات سے ہیں جو مجبور کرنے والی ہیں طرف علم کے ساتھ وجود سانے حکیم کے, ڈنڈا مارنے سے پانی منجمد ہو جائے اور خشک رستے پیدا ہو جائیں اور رکا رہے جب تک یہ لوگ نہ پار ہو جائیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ثم انہم اتخذوا العجل, ثم تراکی والا ذکر کیا ہے, تو یہاں کوئی خاص عرصہ درمیان میں کوئی نہیں گزرا تھا, ثم کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ تراکی رتبی والا مانا یہاں مراد ہے, نہ تراکی زمانی والا. ایک طرف یہ عظیم معجزات ہیں, دوسری طرف اتنی بڑی حماقت ہے. یہ عظیم معجزے دیکھنے کے بعد اس طرح کی حماقت کا تصور بھی ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنا بڑا مستبد معاملہ جو ہے وہ انہوں نے عملا اختیار کر لیا. چل کہ جب تک کھلم کھلا اپنا روبرو اللہ کو نہ دیکھیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. ان معجزات کے ذریعے ان کو اللہ کے وجود کی اور اس کے علم کی حکمت کی قدرت کی کوئی تصدیق حاصل نہیں ہو رہی ہے. وہ بہت دور ہیں فطرت سے, ذکاوت سے اور سلامتی نفس سے اور اس نے اتباع سے بنسبت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اتباع کی, حالانکہ وہ جو متواتر ہے آپ کے معجزات سے وہ امور نظریہ ہے, دقیقہ ہے. امور فرمایا, حالانکہ ایک ہی امر کہنا چاہیے تھا, قرآن ہے فصاحت بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے, کیونکہ ہر تین تین آیت کا مجموعہ ایک معجزہ ہے نظم کے لحاظ سے. تو غیبی خبریں ہیں ماضی کی یا مستقبل کی اور آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں, تو وہ مزید بڑا ہو گیا, اس لیے امور ذکر کیا. پھر باتیں ان کو عرض کیا اور پھر خبر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے, یہ آپ کے جملہ مجاز مرتے ہیں جیسے کہ گزری. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, جو ہیٹ بنی اسرائیل پر کی ہے وہ صرف اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کا تعالی اللہ کا رسن تیرے کہنے پر ہم نہیں مانتے کہ اللہ ہے وہ واحد لا شریک اللہ ہے وغیرہ وغیرہ, آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے. حالانکہ یہی معجزات کافی تھے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کے طور پر اور اس کی قدرت علم حکمت کے دلیل کے طور پر. کچھ یہ آپ کا خبر دینا ایک علیحدہ معجزہ ہو گیا, آپ کے براہ کرم یہ ہونے کی علیحدہ دلیل ہو گئی. موسیٰ بینا لیلہ تن, یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 دن چلہ کاٹنے کا, ثم اتخذتم العجل تم نے بچھڑے کو الہ پر معبود بنا لیا ان کے دور کی طرف جانے کے بعد, وان تم ظالمون اور حال یہ ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو. کیسے ان شرک کا ظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور تم نے اس کا ارتکاز کیا باوجود ہماری ان نعمتوں کو دیکھنے کے. تم عفونا عنکم, پھر ہم نے تم سے درگزر کر دی جب تم نے توبہ کر لی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر بجا لاؤ ہماری اس عفو کا. وعدنا بامفاد ہے, اور یہ شارکت کے لیے ہوتا ہے. وعدہ طرفہ کیسے ہو گیا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا, یہ تو طرفہ عہد کا مطلب کیا ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے, باری تعالیٰ نے وعدہ یہ دیا کہ میں تجھے تورات دوں گا, لیکن کب؟ جب 40 دن طور پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں طور پہ آؤں گا چلہ کاٹوں گا, اس طرح کا دو طرفہ وعدہ جو ہے وہ ہو گیا. اللہ کی طرف سے بھی آنے پر سلا کاٹنے پر کتاب دوں گا, ہم کلامی کا شرف بخشوں گا. خدا علیہ السلام کی طرف سے ہو گیا کہ میں آگے رکھوں گا آگے. اور دوسری قرآن وعدنا موسار بین لیلتن, یہ ہے موازنہ نہیں بلکہ مجرد ہے, پھر ایک طرفہ باری تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دیا یہ ہو گیا کہ تم اگر آؤ گے تو یہ نام تمہیں دوں گا. اب یہ کس وقت وعدہ پایا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام نے نبھایا اور قوم نبی سے یہ حرکت کی, وہ مسئلہ علما آز ملا مصر باد ہلاک فرعون. فرعون جب ہلاک ہو گیا تو واپس مصر کی طرف چلے گئے, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا میں تمہیں تورات دوں گا, اور یہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحج کے جو ہے تم چلہ کاٹو. لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ آ کے فلسطین میں ہی آباد ہوئے تھے, واپس مصر کی طرف ان کا لوٹنا تو یہ ثابت نہیں ہے. پھر کوہ طور پر آپ نے چلہ کاٹا, وہ بھی اسی شام کے علاقے میں ہے, اس لیے یہ تاریخی لحاظ سے جو غزاوی علیہ رحمت نے فرمایا تو وہ ثابت نہیں. البتہ چونکہ بنی اسرائیل 16 لاکھ ترک ہو گئے, پیچھے عقل قلیل رہ گئے, حکومت مصر کے علاقے پر بھی ان کی قائم رہی, لیکن یہ سارے واپس جا کے وہیں مصر میں آباد ہو گئے, یہ بات نہیں. مغلیہ خاندان رہتا دلی میں ہے اور پورے ہندوستان پر حکومت بھی کر رہا ہے, رہنا ایک جگہ پر اس کو مستلزم نہیں کہ حکومت بھی وہیں تک ہو, حکومت دور دراز تک ہو سکتی ہے. لہذا مصر پر حکومت بے شک ان کی قائم ہوئی, نہ کہ یہ واپس لوٹ گئے اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے. اور سوال یہ ہے کہ صرف راتیں راتے تو نہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرتے تھے, دن بھی ٹھہرتے تھے, تو اربعین لیلہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب کہ مراد تو کیا ہے, دن رات مسلسل, لیکن چونکہ رات اسلامی نقطۂ نظر سے پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو لیالی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. چاند نظر آ جاتا ہے پہلی کا تو پھر اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, راتیں پہلے ہوتی ہیں دن جائے وہ بعد میں. انگریزی حساب سے رات کے 12 بجے تک وہ پچھلے دن کے ساتھ شمار ہوگی, آگے پھر اگلے دن میں شمار ہو جائے گی تو راتیں منقسم ہو جاتی ہیں. یہاں رات سے پہلے اور دن بعد میں, پھر وہ اگلے دن کا آغاز شام سے ہی ہو جاتا ہے. جلا بنایا تم نے پچھڑا بعد ہی, تو اس میں پچھڑا بنانا کوئی عیب نہیں ڈالنا. اس وقت یہ تصویر گری یہ آرام نہیں تھی, تو پھر یہ کون سی اعتراض والی بات ہوئی؟ ایک تو یہ شکار ہے, دوسرا میں بات یہی سے کیا متبادل طور پر پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد, حالانکہ ان کی زندگی میں ہی چند دن کی غیبت پر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے. تو دونوں شکالوں کا جواب دیا کہ اتخذ کا دوسرا مقول جو ہے معذوف ہے, یعنی اتخذ تم نے الہ معبودا, اور میں بازش مراد کیا ہے باز مزیئی نسور ان کے طور کی طرف جانے کے بعد. تم افونا انکم, پھر ہم نے معاف کیا. تو جب توبہ کر لی تو توبہ کی صورت کیا تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو. تو 70,000 بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی بچڑے کی, انہیں حکم دیا گیا کہ دوسروں کو مارو قتل کرو. 70,000 قتل ہوا. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی حضور گر گئے سجدے میں اور دعائیں زاریاں کیں, تو اللہ نے پھر معافی جو ہے وہ دے دی. دن کا جب لوٹے طرف مصر کے بعد ہلاک ہونا, فرعون کے خاندان نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا دوں گا, اور یہ کہا کہ انہیں وقت معین فرما دیا کہ ذوالقعدہ اور دس گنجلا کی چلہ کاٹو. رات کو فکر تعبیر کیا, دن بھی تو وہاں ٹھہرے تھے موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ آغاز ہے مہینوں کا. اور پڑا ابن کثیر لاتے آسن واحدنا, یہ جو قبر متن لکھا ہوا ہے کلام پاک کا ہوا ہے, وہ الف اوپر جو بنا دی ہے یہ کاتب کی تاندلی ہے. اصل وعدنا یہ ہے, یہاں دوسری قرات وعدنا یہ بیان کی جا رہی ہے. وعدنا میں باب مفعلہ ہو گیا, دو طرفہ ہونی چاہیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, تو دوسرا کون ہے وعدہ دینے دینے والا؟ اس کا جواب دیا کہ اللہ نے وعدہ کیا وحی کا اور موسیٰ علیہ السلام نے میقات کی طرف آنے کا. پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو الہ, پچھڑا بنانا صرف نہیں مراد بلکہ اس کو معبود بنانا یہ مراد ہے. تو دوسرا مقول ہے اسے عزت کر دیا گیا. کیوں پچھڑا ہو اور الہ ہو, تو یہ لفظ بھی اس کی طرح منسوخ کرنا شاید نہیں کہ جائے کہ اعتقاد رکھا جائے اس کے الہ ہونے کا, اس لیے لفظ کو عزت کر دیا. چل مطلب شرک کرنے کے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے, اس کو تم معاف ہونا. پھر ہم نے معاف کیا تو تلاقی زمانی ہو, یہ بھی ٹھیک ہے, تلاقی رتبی ہو کہ تم معافی کے قابل تو نہیں تھے, اتنے معجزے دیکھ کے پھر جو شرک کر رہے تھے تو تم اس قابل تو نہ تھے کہ تمہیں معاف کر دیا جاتا, لیکن پھر بھی ہم نے معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی منت داری کی بنا پر. عفو کا معنی بیان کرتے ہیں, عفو کیا ہے؟ محو الجریمہ, محفوظ ہے کس سے؟ افعال سے. زیادہ دل مٹ جائے کوئی چیز, نشان قدم ہوا چلے مٹ جاتے ہیں, تو افعال ریم ہوا سے ان کے نشان قدم جو ہے وہ مٹا دیے. افو کن یہ مٹانے والا ہو گیا, افو میں مبالغہ غفور کی نسبت بھی زیادہ ہو گیا. غفور ہے پردہ دینے والا اور افو ہے مٹا دینے والا, افو میں غفور کی نسبت بھی مبالغہ زیادہ ہو گیا. بعد بعد اس استفال کے پچھڑے کو معبود بنایا جا رہا ہے. لال کو لال کو تردد کے لیے ہوتا ہے, تمہاری تالا کو تردد تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. اس کا جواب دیا کہ یہ لال یہاں لکھے کے معنی میں ہے, طلب کے معنی میں ہے, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جرم اتنا سنگین ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے, ہمیں پھر سراپا شکر بن جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر نام اصل کتاب اور فرقان, اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان. لعلکم تحتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ کتاب میں تدبر تفکر کرنے کے لحاظ سے. آتینا موسی الکتاب والفرقان، واوتف کے لیے واضح واضح فلح میں مغایرت ہوتی ہے، پھر یہاں بھی مغایرت ہے تو ذاتی ہے صفاتی ہے، اس طرح کی مغایرت ہے. تو یا تو فرقان کا مشتاق بھی ہوئی اور آتا ہے، پھر اس کی دو صفتیں ہو گئیں، ایک کتاب ہونا، دوسرا فارق ہونا حق اور باطل کے درمیان. تو صفاتی تغاور کی بنا پر اطف تیار ڈال دیا گیا ہے، ایک یہ ہوگی تعویل اس کی. تو مطلب ہے ہم نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات جو جانے ہے کتاب ہونے کے درمیان، اور فرقان یعنی ایسی وجت جو حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. فرقان مصدر کا اطلاق کیا گیا، یہ مبالغہ ہو گیا نا کہ اتنی زیادہ فارق ہے آپ کو باطل میں کہ گویا عین فرقان ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں معجزات مراد ہو جائیں، پھر اب تغیر ذاتی جائے ہو گیا، کتاب بھی دی اور معجزات جو ہیں وہ بھی دیے، اس میں پتھر سے جاری کر رہے ہیں، عصا والا معجزہ ہو گیا، پانی میں مارتے ہیں تو خشک رستے اور پتھر سے مارتے ہیں تو چشمے، جد پیدا والا معجزہ وہ عطا کیا، یا تو یہ مراد ہے معجزات سے عطا کیے. اب ان میں تغیر لیا تو وہ ذاتی ہو گیا، کتاب بھی دی اور اس سے ہٹ کے مزید معجزات جو ہیں تو وہ بھی عطا فرمایا. پھر معجزات کو فرقان سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق انہیں معجزات کے ذریعے ہوتا ہے. معجزہ نبی کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، اگر مرضی کے خلاف ہو جائے پھر وہ الٹا تکذیب بن جائے گا نا. مرزا قادیانی کے معجزے تھے تو وہ الٹ ہو جاتے تھے، الٹا تدلیل کا باعث بنتے تھے. سلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے کہا گیا کہ بچہ کانا ہے، ذرا ہاتھ پھیر دیجئے، آنکھ کانی جائے وہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے ہاتھ پھیرا جو ٹھیک تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اثر تو ہوا نا لیکن الٹا تدلیل ہو گئی. کاری کنواں تھا اس پہ لے گئے، اگلے نبی کو لاک ڈالتے تھے تو کاری کنواں جو ہے وہ شہد شیرنی کی طرح میٹھے بن جاتے تھے، آپ بھی ذرا لاک ڈال دیجیے. پہلے بھی کچھ پینے کے قابل تھا، آپ نے لاک ڈالا بالکل ہی پینے کے قابل نہ رہ گیا. اس کو تقدیب کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کا معاملہ ہے. معمول کے خلاف جو چیز کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو دیکھیں گے وہ متقی پرہیزگار ہے یا فاسق فاجر ہے. فاسق فاجر ہے تو اس کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوگا اس کو استدراج کہا جائے گا. اس طرح یہ یوگی وغیرہ لوگ برہمن لوکا جگر یونیورس کے ساتھ مقابلے کرتے رہتے تھے، آواز اڑنے لگ جاتے تھے تو آپ کھڑاؤں کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، وہ ان کے سر کو کوٹ کوٹ کے زمین پہ اتار لاتے تھے. تو یہ استدراج کہلائے گا. اگر مستقی پرہیزگار ہے پھر مدعی نبوت نہیں یا ہے، اگر مدعی نبوت نہیں ہے پھر اس کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوگا تو اس کو کرامت کہا جائے گا، اور اگر مدعی نبوت ہے تو ادعائے نبوت سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، پہلے ہے تو اس کو ارحاس کہا جائے گا، بعد میں ہے تو پھر مرضی کے مطابق ہے تو پھر معجزہ کہلائے گا، مرضی کے خلاف ہے تو پھر تکذیب کہلائے گا. ہر کی عادت تو ہے ہی نا لیکن تکذیب کہلائے گا. ہمارے مولوی صاحبان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ارحاس کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. وہ سرکار کے جو اعلان نبوت سے پہلے کے کمالات اس طرح کے ظاہر ہوئے، پتھروں کا سلام کرنا وغیرہ، اس کو معجزات سے تعبیر کرنا. دیکھا معجزہ ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، لہٰذا نبوت ثابت ہوگی. لطف کی بات یہ ہے کہ مدرس لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ ہمیں مکتبس تو ایم اللہ کار اسلام تمام خاص اگر استاد ایسے ہوں تو پھر طلبا کا حال کیا ہوگا. ہمیں تو طالب علم ہی نہیں سمجھتے، صرف خیال بھی نہیں، پڑھائی کچھ نہیں ہے، کتاب دیکھی کوئی نہیں. یہ معجزات ہیں، ذاکر شاہ صاحب نے کتاب لکھواری ہے حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین صاحب کے حکم سے اور ان کی روحانی توجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے پہاڑ ہل رہا ہے اور آپ پاؤں کی ٹھوکر مار رہے ہیں اور پہاڑ فوراً رک گیا اپنی جگہ پر, تو ثابت ہوا بچپن سے نبی ہے. فراقہ ابن مالک نے تعاقب کیا آپ کا ہجرت کے موقع پر, تو قریب پہنچا تو آپ نے زمین کو فرمایا خود ہی یار, اس کا گھوڑا سینے تک زمین میں اتر گیا, تو ثابت ہوا آپ بچپن سے نبی ہے. اس طرح کے ذلائف علامہ شریف رضوی صاحب نے بھی اسی قسم کے دلائل دے کے بچپن سے نبی ہونا ثابت کیا. اتنا ہوش ہی کوئی نہیں کہ آپ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر عثمان کے ساتھ عہد پہ چڑھے, تو اس وقت وہ اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا اور وہ ایمان بھی لا چکے تھے, وہ بچپن کی دلیل کیسے بن گیا ہے؟ سراقہ ہجرت کے موقع پر تعاقب کر رہا ہے تو وہ بچپن سے نبی ہونے کی دلیل کیسے بن گئی؟ تو عجیب جہالتوں کا مظاہرہ ضرور کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ ہماری اس برادری کو ہو کیا گیا ہے. بہر الفرقان سے مراد معجزات ہیں, اور معجزہ کیا ہے؟ وہ امر خالق للعادت جو مدعی نبوت کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سچے نبی کے ہاتھ پر اور اس کی مرضی کے مطابق ہو. انہیں فرقان سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ سچے یا جھوٹے نبی کے درمیان فارق ہیں یا کفر اور ایمان کے درمیان فارق ہیں؟ یہ فرقان سے مراد شریعت ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کو شریعت جو ہے وہ عطا فرمائی. اور پھر کتاب اور شریعت میں کیا تقابل ہوگا کہ کتاب دلیل بنے گی وہ مدلول بنے گی, دال مدلول والا فرق جو ہے وہ ہوگا, کتاب ماخذ بنے گی وہ ماخوذ بنے گی, تو یہ فرق ہو جائے گا. حلال حرام کے درمیان فارق ہونے کے لحاظ سے اس کو فرقان سے تعبیر کر دیا گیا. یا فرقان سے مراد کیا ہے؟ مثلت اور مدد, جس نے فرعون مدعی الوہیت اور موسیٰ جو مدعی نبوت ہے ان میں فرق کر دیا, وہ جھوٹا تھا یہ سچے ہیں, یا اسے سفارشی سے مٹا دیا اور آپ کی یاد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قائم فرما دی. اور اس طرح جنگی زال کو فرقان کہنا تو وہ بھی ثابت ہے قرآن سے, یوم بدر کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا. ایک طرف 313 نے اتھے ہیں, دوسری طرف 1000 بندہ لوہے میں فرق ہے, لیکن وہ 70 قتل بھی کروا رہے ہیں, 70 قیدی بھی بنوا رہے ہیں, باقی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, تو وہ یوم الفرقان ہو گیا جس سے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا. لعلکم تہتدون, تو یہ بھی لعلہ تردد کے لیے نہیں بلکہ لکہ کے معنی میں ہے, طلب کے لیے ہو گیا, تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے یہ سامان کیا تاکہ تم کتاب کو موجات کو دیکھ کے ہدایت پا جاؤ. اور یاد کرو جب ہم نے پتا کہ وہ سمجھتا کتاب اور فرقان یعنی تورات کی جامع ہے, کتاب ہونے کو اور ایسی جیسے میں بھی سال کرنے والی حق اور بات کی درجان بتا گیا. اللہ تب سوائے رتباری کے لیے ہو گیا نا, مستاق کتاب فرقان گائے کیا ہو گیا, چلے یا ارادہ کیا ساتھ فرقان کے موجات کا فارق ہے وہ ایک مقتل کے درمیان تعلق میں, اب کتاب اور اس میں سوال ادا کیجیے وہ ثابت ہو گیا. چلیے کیا موسیٰ علیہ السلام کو مدد دی اور دشمن فرعون پر غالب کر دیا, یہ جنگ والی صورت بن گئی نا, لیکن جنگ اللہ نے آپ لڑی, پانی کے ذریعے ہلاک ان کو کر دیا, تو جنگ کو یوم فرقان کہنا صحیح ہے, جتنا بدل کو یوم فرقان سے تعلق. چلے السلام علیکم. کتاب میں تدبر اور آیات میں تفکر کے لحاظ سے آیات سے مراد معجزات ہو گئے. یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, بس اور بشرے کو معبود بنانے کے, فتوبوا الی بارئکم بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فقتلوا بس قتل کرو اپنے نفسوں کو, ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا، توبہ کرنا، یہ بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں. فتاب علیکم، تم نے اس حکم پہ عمل کیا، اللہ نے تم پہ نظر رحمت فرمائی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور انعام عطا فرمانے والا ہے. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، قتل ہی تو ان کی توبہ تھی، تو پھر توبہ پر عطف قتل کا ڈالنے کا کیا مطلب؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوا. اس دور میں توبہ کیا تھی؟ صاحب اپنے آپ کو قتل کر دے، زندگی والی نعمت دے اللہ کو واپس کر دے، تو پھر توبہ ہے قتل ہے، پھر اس کو خاک ساتھ مترے مترتب کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب کیا دیا کہ یہاں عزم توبہ مراد ہے. فتوبوا الی بارئکم، کہ توبہ کا عزم کرو، پھر عزم پر مترتب کرنا فقتلو کو واضح ہو گیا نا، پر ارادہ پایا گیا توبہ کا، پھر توبہ تھی قتل والی صورت، پھر بعد میں قتل پایا گیا، تو لہٰذا اب فقتلو کا فرے کرنا توبہ پر واضح ہو گیا. بارے بارے ایکم، بارے کا معنی والے فرماتے ہیں، بارے خالق کے معنی میں ہے، لیکن خلق عام ہو گئی، اس میں عیوب نقائص کمزوریاں ہوں نہ ہوں، بارے ہو گیا کہ جو عیوب نقائص اور کمزوریوں سے بری کر کے پیدا کرے، کوئی تفاوت کیا اس میں نہ پایا جائے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ہر شخص جو ہے تو وہ نقائص عیوب سے پاک ہو، دوسرا یہ ہے کہ باہم اختلاط التباس جو ہے وہ نہ لازم آئے، صورتوں اور حیات کے لحاظ سے بالکل ممتاز ہو جائیں. یہ تو ہو گیا مرادی معنی بارے کا. اصل لغت کے لحاظ سے بارے کا معنی کیا بنتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں. برات کیا ہے؟ خلوص الشیء من غیرہ، ایک چیز کا دوسرے سے الگ تھلگ ہو جانا، یا تو پہلے مبتلا ہو اس میں اور پھر الگ ہو جائے. جس کا بارے المریض، مرض اس کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، اب وہ اس سے خلاصی پا گیا، مدیون مندین رہی، مقروض اپنے قرض سے بری ہو گیا، کیونکہ اس کے بوجھ تلے تھا، اب وہ بوجھ اتر گیا. ایک صورت یہ ہو گئی، دو چیزیں باہم ملتوس تھیں تو علیحد کی جائے اس کو حاصل ہو گئی. یا انشاء اور پیدا کرنے والا مانا جائے وہ ہو جائے خلوص شے الشے، جس طرح آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. یہ نہیں کہ مٹی میں پہلے آلودہ تھے، جکڑے ہوئے تھے، پھر رہائی بخشی، بلکہ مٹی سے ہی پیدا کیا آپ کی صورت شکل دیا اس کو، تو بارے پیمانہ ہو گیا پیدا کرنے والا. سبحان اللہ. ایک تو یہ آ گئی، توبو الی بارئکم، ارادہ کرو اور پکت لو، توبہ کا دل ہے تو توبو کا مطلب ہوا ارادہ کرو یہ. یا اصل توبہ تو کیا ہے؟ گناہ پر ندامت ہو اور پھر معذرت کی جائے، آئندہ کے لیے عزم کے ہم نہ کریں گے. یہ تین رکن ہو گئے توبہ کے. اور اس دور میں اپنے آپ کو قتل کرنا یہ متمم تھا توبہ کا، پھر متمم شے کا بعد میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے فقتلو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. اگر قتل کا ظاہری معنی مراد ہے تو پھر سر کو تن سے جدا کرنا یہ مراد ہو گیا، یا مانوی موت سے وہ مراد ہو گئی کہ شہوات نفس جائے تو ان کا صفایا کلا کما جائے تو وہ ہونا چاہیے. اس طرح کہا جاتا ہے من لم یعذب نفسہ لم ینعمہا ومن لم یقتلہا لم یحییہا، جس نے اپنے نفس کو عذاب نہ دیا، نعمتوں سے مالا مال نہ کیا، اور جس نے قتل نہ کیا، زندہ نہ کیا. مراد قتل سے کیا ہے؟ شہوات کا قتل کرنا، نقصانی تقاضے دے ان کا. اگر قتل ظاہری مراد ہو پھر فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، پھر اپنے نفسوں کو قتل کرو. بظاہر یہ ہے کہ بندہ، ہر بندہ اپنے آپ کو قتل کرے، خودکشی والی صورت جس طرح ہوتی ہے یہ مراد ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ اپنے بندے اپنوں کو قتل کریں اپنے قریبی برادری کے جو ہیں ان کو قتل کیا جائے. یہاں بھی یہ مراد ہو گیا کہ بعض بعض کو قتل کریں, پھر جو مجرم ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کریں ٹھکانے لگائیں. یا تو یہ صورت ہوگی کہ جنہوں نے مشرے کی پوجا پاٹ نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے مشرے کی پوجا پاٹ کی تھی. اس قتل کے حکم میں بھی انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا, جب دیکھتے یہ میرا بھائی ہے یا میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے یا اس طرح کا کراوت آ رہا ہے پھر ہمت نہ پڑتی قتل کی. اللہ نے پھر اس طرح کا کوہر وغیرہ اور بادل سیاہ بھیجے کہ انہیں کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی تھی, پھر اس طرح وہ تلواریں چلانا شروع کر دیں. صبح سے شام تک 70,000 کے قریب قتل ہو گیا. پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل اور کوہر دور کر دیا, توبہ کی قبولیت کا کوئی فائدہ تو وہ ان کو سنایا گیا. اب فا دو جگہ پر آ گئے, فتوب الى بارکم اور فقتلو, توبہ متفرح ہو گئی کس پر؟ اتخاذ قبول اجل پر, اور فقتلو متفرح ہو گیا تو پر. فا جو ہے وہ تفریح کے لیے آتی ہے, مسبب سبب پر متفرح ہوتا ہے. پھر یہاں ظلم اتخاذ اجل والا سبب توبہ کا بنے یہ تو واضح ہے, لیکن توبہ سبب قتل کا بنے تو توبہ عین قتل ہے یا قتل مکمل توبہ کے لیے ہے؟ یہ سبب تو دین توبہ قتل کا, یہاں فقتلو کہنے کا جواز کیا ہوگا؟ تو بجاوی علیہ رحمت نے بتلایا کہ پہلی فاز ہے وہ تصویر کے لیے ہے کیونکہ ظلم پچھلے کی پوجا یہ سبب بن گیا توبہ کے لزوم کا, اور دوسری جائے تو وہ تاکید کے لیے ہے کیونکہ پہلے توبہ کا عزم پایا گیا پھر قتل پایا گیا, کہ پہلے زبانی توبہ پائی گئی اس کے بعد پھر اس کی تسلیم کے لیے قتل والی صورت جاتی ہے پائی گئی. مالکم خیر لکم, یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا یا اپنوں کو جو مجرم ہیں ان کو قتل کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ قتل تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, خاوند اپنے آپ کو قتل کرے یا اپنے قریبی کو قتل کرے یہ تو کبھی ہے, اس لیے ملائکہ نے یہی تان دیا تھا اس کے کو سوا پورے نہیں کریں گے, یہ کبھی امر ہے نہ کہ اچھا امر ہے. اس کو پھر خیر الرقم سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا میں شرک, یہ شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات ابد ملنے کا ذریعہ ہے, اور جنتی بننے کا اور ان نعمتوں سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے, اس لحاظ سے خیر ہو گیا. بذات خود خیر نہ صحیح لیکن ان نتائج کے لحاظ سے خیر بالعرض جائے وہ اس میں آ گئی. سرزوں کر لیتے ہیں کیا قوم میں می ہے سر, پھر یہ حضرت کر دی گئی ہے تو سرنا اے میری قوم یوں کرنا چاہیے نا, ویسے یا قوم وہ ہونا چاہیے تھا نا. پچھڑے کو الا بنانے کے توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فقتلو بس توبہ کرو اور آگے فقتلو توبہ ان کی وہی تھا قتل کرنا اپنے آپ کو. پھر یہاں ٹھیک ایسے ہوگی تو اس کا جواب دیا تھا ادا کرنے والا بات کو بات ہے صورت کے ساتھ رہا ہے تو مجھ سے بتا, اور ترکیب اصل ترکیب کے اثر سے اپنی ترکیب کو ختم کرتے ہیں بارے کا معنی بیان کرتے ہیں. اصل ترکیب یعنی بے رے اور حمزہ جو ہے اس کی ترکیب کس لیے ہے؟ لیکن اس شے غیر ایک چیز کا جو دوسرے سے خلاصی پانا ہے, جدائی علیحدگی اختیار کرنا ہے یا اوپر طریقے چھٹکارا پانے کے مرض سے اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اس سے خلاصی ہو گئی تھی یا مطروز قرض سے بری ہو گیا, یا بڑا فرشا کے معنی میں ہے پیدا کرنا, جس طرح بار اللہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا ہے. بارے کا معنی یہ آ گیا, فتوبو الی بارئکم کا مطلب کیا ہوا, فتوبو فقتلوا انفسکم, تو توبہ تو اصل کیا ہوئی, دل میں ندامت آئے, پشیمانی ہو, گناہ کو گناہ سمجھے, نادم ہو, پھر آئندہ کے لیے عزم کرے, توبہ کیے, تین رکن ہو گیا. اور قتل کیا ہوا, متمم, متمم شہر کا بعد میں پایا جاتا ہے, اس طرح سے فقتل وان فضر کم فرمایا تھا تمام اللہ توبہ دیکھم, اپنے توبہ کی تکمیل کے لیے بالبقے اپنے آپ کو قتل کرنے کے ذریعے, اسی قتل ذریعہ مراد ہو گیا, یا مانوی قتل کہ اپنی شہوات خواہشات نفس سے ان کو ختم کر دو. قتل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے نفس کشی, یعنی نفس کی خواہشات یہاں ختم کر دی گئیں تو وہ نفس مر گیا, جیسے کہ کہا گیا کہ جس نے نہیں عذاب دیا اپنے آپ کو تو اس نے اسے نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا, اور جس نے قتل نہیں کیا اس نے نفس کو کچھ سے زندہ نہیں کیا. یا مانوی قتل مراد ہوں یہ حصی قتل ہے, تو روایت سے اس کی تائید کرتے ہیں حصی قتل مراد تھا, حکم دیے گئے کہا گیا حکم دیے گیا ان کو کہ تم نے پچھلا نہیں پوچھا تھا کہ قتل کرے پوجا کرنے والوں کی, مروی ہے کہ آدمی دیکھتا اپنے غریبی کو تو قادر ہوتا اللہ کے حکم کو جاری کرنے پر, تو اللہ نے دیکھ لیا بہت, اور بادل سے نہیں دیکھتے تھے ایک دوسرے کو پہچان نہیں کر پاتے تھے, اب وہ قتل کرنے لگے صبح سے شام تک بادل دور ہو گیا اور ان کی توبہ قبول ہونے کا معجزہ اللہ نے سنا دیا, اور تھے مقصود ستر ہزار. پہلی فاہ سویت کے لیے ہوگی کیونکہ پچھلے کی پوجا کرنا یہ سور بن گیا توبہ کے وجوب الظلم کا, اور دوسری جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوگی کہ پہلے توبہ کرو اس کی تکمیل تسلیم کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دو. اگر دل سے توبہ نہ کریں اور زبان سے پھر قتل کافی نہیں تھا, اس لیے پھر فقتلو کو مؤخر کیا تسلیم کے لیے. توبہ کرنا اور قتل کرنا بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے, ہاں قتل نفس کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اگر خیر اللہ تم کیوں فرمایا, اس کا جواب دیا میں نے اسلحال سے طہارت ہے شرک سے, اور ذریعہ ہے حیات ابدی کے پانے کا, اور حاجت ہے سرمدی ابدی خوشی حاصل کرنے کا جنت کی نعمتوں کے ذریعے, اس لحاظ سے خیر کہنا ٹھیک ہو گیا. بعض چیزیں مذات خود خیر ہوتی ہیں, بعض چیزیں مذات خود خیر نہیں ہوتی, لیکن جو ثمرات نتائج ان کے ہوتے ہیں ان لحاظ سے وہ خیر سمجھاتی ہے. یہ بھی وہ خیر بالعرض ہے نہ کہ خیر بھی ذات ہے اپنے آپ کو بدل کرنا. فتاب علیکم تو توبو امر ہے, فقتلو امر ہے, فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر توبہ فرمائی, نظر رحمت فرمائی, انہوں نے عمل کیا نہ کیا وہ تو ثابت ہوا کوئی نہ, جو ان کی عادات ہیں ان کے مطابق ظاہر ہے کہ انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا ہوگا, نہ توبہ والا نہ قتل والا. پھر فتابہ کی خبر کیسے سچی ہو گئی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ہے یا اللہ رب العزت کے فرمان سے ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ہے تو مطلب کیا ہوا, انفال تم معمر تم بھائی فقط تاب علیکم, یہ جزا ہے اس کی شرط جو ہے وہ معذوف ہو گئی, اگر تم ایسا کرو گے اللہ رب العزت تم پہ نظر رحمت فرمائے گا. یہ خبر ماضی میں توبہ کے قبول ہونے کی نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ مشروط کلام ہو گیا کہ اگر تم اس طرح کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری جو ہے توبہ وہ قبول بھی ہو جائے گی اور نظر رحمت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے تو پھر یہ التفات کے طور پر ہو گیا, فالتم باؤ مر تم بھی فتاب علیکم جو اللہ نے حکم دیا تھا توبو الی بارکم فاقتلوا, تو تم نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب تم پر نظر رحمت سے فرمائی. بارے والا اس سے مبارک جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اور اس پر توبو الی بارکم اور فاقتلوا والے حکم کو مترتب کیا گیا ہے. ان اس میں حکمت کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بغاوت پر تنبیہ کرنا مقصود ہے. یہ جہالت میں اور غباوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ جو ان کا خالق حکیم ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کے اس بیل کو اور بچھڑے کو جو غباوت میں ضرب المثل ہے اس کی پوجا پاٹھ جائے وہ شروع کر لی. ایک تو اس لحاظ سے ان کی مذمت ہو گئی, دوسرا یہ حکم یہاں سے پتہ چلا کہ جب انہوں نے ان کیا کہ نعمت کو نہ پہچانے تو پھر اس کا حق یہی ہے کہ وہ نعمت اس سے واپس لے لی جائے. اللہ رب العزت نے ان کو پاک کیا, پاک پیدا کیا, باہم امتیازات وغیرہ سے منزہ مبرہ اعلیٰ قسم کی صورتیں شکلیں دیں, لیکن جب انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دے دیا کہ میری بخشی ہوئی حیات جو ہے وہ واپس کر دو, اور جو تمہارے عذاب میں میں نے ترتیب اور ترکیب دی ہے اس کو واپس کر دو. یہ حکم پتہ چلا کہ جو حق کے انہیں نہ پہچانے تو پھر انہیں ان کا حق ہے تو اس سے اپنی نعمت جو ہے وہ واپس لے لے. انہو ہو التواب الرحیم, التواب رجوع کے معنی میں ہو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ سے منہ موڑے, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے, ندامت کا اظہار کرے, گناہ کا اعتراف کرے, آئندہ کا عزم کرے, یہ بندے کی توبہ ہو گئی. اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع کرے, یہ باری تعالیٰ کی ہی توبہ ہو گئی. تو دونوں میں ہے تو رجوع, لیکن بندے کا گناہ سے رجوع ہو گیا اور اللہ کا عذاب سے رجوع ہو گیا اور رحمت کے ساتھ نوازنا یہ ہو گیا. التواب باری تعالیٰ بہت زیادہ بندوں پر رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے, یہ مطلب ہو گیا, یا توبہ کی توفیق دینے والا. توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے, اگر اللہ رب العزت کا دل میں یہ جذبے پیدا کرے پھر یہ ندام سے اور اعتراض وغیرہ قصور کے یہ بھی تو نہیں پائے جاتے ہیں. اس طرح کافر لوگ ڈٹ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے موجود دیکھنے کے باوجود. تواب رحیم دونوں صفتیں ذکر کی ہیں کہ گویا صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے. تواب ہو گیا جو بہت زیادہ توفیق دے, اور رحیم ہو گیا جو توبہ کو قبول بھی کرے بلکہ انعام کے ساتھ نوازے بھی. صحیح جاتے ہوئے طرف بیل کی بچھڑے کی عبادت کے جو ضرب مثل ہے غباوت میں, ایک تو یہ تنبیہ ہو گئی, دوسرا قتل کا حکم دیا گیا تو الی بارکم کے بعد تو اس سے پتہ چلا کہ جو نہ جانے حق ہونے کا لوٹا لی جائے اس سے وہ نعمت, اسی لیے حکم دیا گیا ہوگا قتل کا اور ترکیب ختم کرنے کا. انہو التواب جو بہت توفیق توبہ کی دینے والا ہے, یہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے گناہگاروں سے, رحیم جو انعام میں مبالغہ کرنے والا ہے. رحیم آخرت کی نعمتیں دینے والا ہو گیا, یا دنیا میں مومنین کو یا چھوٹی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہو گیا. رحیم رحمان جو ہے وہ بڑی نعمتیں دینے والا ہو گیا, یا مومن کافر سب کو دینے والا ہو گیا. یہ فرق کیا جاتا ہے نا, رحمان دنیا کے لحاظ سے ہو گیا یا رحمان دنیا, رحیم الآخرہ, یا رحمان ہو گیا, بڑی نعمتیں رہنے والا, تو آخرت کی ساری بڑی ہے, دنیا کی کچھ بڑی کچھ چھوٹی, رحیم مطمئن کے لیے ہو گیا کہ جو چھوٹی نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے. یاد کرو جو تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے ایمان نہیں لائیں گے تمہارے کہنے پر یا تمہارا اقرار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کُلم کُلا نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ آئے گا پھر بجلی نے اور آگ نے تمہیں اپنے گرفت میں لے لیا, وانتم تنظرون, اور حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے آگ ہمیں اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے, ہلاک کر رہی ہے, جلا رہی ہے. تمہیں بسنا تمہیں بعد موت ہے, تم تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. دنوں میں اللہ کا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, تو یہ ایمان تصدیق کا نام ہے. لنو من اللہ کا لنو صدے کا یہ معنی بن جائے گا نا, حتیٰ نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کُلم کُلا نہ دیکھیں. یا تو یہ مطلب ہے کہ تمہیں نبی نہیں مانتے ہیں لیکن بازاری درآمد یہ کال نہیں لے رہے ہیں, بلکہ اللہ ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم مانے یہ نہیں ہوگا. تمہارے کہنے پر یا تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ ہم آپ کے لیے اقرار کر لیں, جو منون بالغیب, تو ایمان کا صلہ بے آتی ہے, اور اگر تصدیق والا معنی ہو تو اقرار والا ہو تو پھر لام اس کا صلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, تم ہماری سچائی کا اقرار کرنے والے نہیں ہو اگر تم سچے کے ہو. یہاں اللہ کا جو ہے تو وہ فرمایا گیا یہ لام تعلیل کے لیے ہے کہ تم چونکہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے اور وہ واحد لا شریک اللہ ہے تو تمہاری وجہ سے ہم مان جائیں, یہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ اقرار تمہارے لیے ہم نہیں کرتے ہیں کہ تم نے کہہ دیا ہے مانو اللہ واحد لا شریک اللہ ہے تو تمہارے لیے اقرار کریں نہیں جب تک کہ ہم آپ کُلم کُلا باری تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. اب جہر بظاہر اونچا بولنا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ادھر رویت ہے, تو رویت کے ساتھ جہر کا کیا تعلق؟ نو من اللہ کا تعالی اللہ خیانت کہا جاتا ہے, جہرتن کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے, مفعول مطلق پہلے فعل عامل کے معنی ہونا چاہیے, یہاں جہر کا اور معنی ہو گیا, رویت کا اور معنی ہو گیا, اس کا جواب دیا کہ یہاں یہ رویت کا یہ قسم ہے, ایک ہو گیا خفیہ طور پر دیکھنا, ایک ہے علانیہ اور کُلم کُلا دیکھنا. تو یہاں رویت کا ایک قسم ہے, تو اس لیے اس کا مفعول مطلق بننا نرا کا یہ واضح ہو جائے گا, یہ آنند والا معنی ہو گیا, یا حقیقی طور پر ہے یہ معنی یا مجازی طور پر ہے. اصل میں مصدر ہے جہر تو بالقراءت, جب اونچی آواز سے پڑھی جائے پھر وہ لوگوں کے علم میں آ گئی, محسوس ہو رہی ہے, انہیں سنائی دے رہی ہے, پھر ذکر کس کا ہو گیا؟ جہر کا, اور مراد اس سے معنی والا معنی مجازی طور پر جائے یہ لے لیا. جہر تن کو مجازن آنند کے معنی میں استعمال کر دیا گیا ہے, اور قیام یہ رویت کا قسم ہو گیا, اس لحاظ سے پھر اس کو مفعول مطلق جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. یا حال کی بنا پر ہے تو فائل سے ہو کہ ہم کُلم کُلا ہوں, ظاہرین ہوں, یا باری تعالیٰ جو ہے تو وہ معین اور محسوس طور پر نظر آ رہا ہو. قرآن بیان کرتے ہیں کہ جہرہ تن سکون ہا کے ساتھ ہے اصل, اور ایک قرآن یہ ہے کہ جہرہ تن اس طرح پڑھا گیا ہے, جہرہ تن ہو تو مصری معنی کی بنا پر اس طرح غالبہ تن آ جاتا ہے, یا جمع ہے جاہر کی, اس طرح قاتل کی جمع قاتبہ تن یہ آ جاتی ہے, تو اس صورت میں پھر خود حال ہو جائے گا نر اللہ, فائل کی ضمیر جو ہے نرا اس سے ہو جائے گا تو حال ہے کہ ہم کیا ہوں, ظاہر ہوں, کھلم کھلا دیکھنے والے ہوں, فائل کی یعنی یہ جو ہے اس سے, کیونکہ وہ جمع ہے یہ بھی جمع ہے, اس لیے اللہ سے اللہ تو واحد ہے, اس لیے جہالت جمع اس سے حال بنانا یہ مناسب نہیں ہے. والقائلون یہ دندوں میں علاقہ کن لوگوں نے کہا تھا, ساری قوم نے, یا ستر بندہ جن کو ساتھ لے گئے تھے کہ تم گواہ بننا کہ واقعی میں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وہ گواہ صاحبان یہ سلوک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لنڈوں میں نہ اللہ کا, تم کہو کہ اللہ میرے ساتھ بول رہا ہے, اللہ نے کتاب دیا ہے ہم نہیں مانیں گے, ہمیں بھی دکھلاؤ اللہ کی ذات تو پھر ہم مانیں گے. یہ تو جو سیدھا سیدھا اپرادھ ہے اصل مغز تھا جو جوہر تھا بنی اسرائیل کا, ان کا حال یہ ہے کہ پیاس کندے گلستان من بہارے پڑھا تو باقی عوام جیسے ان کا حال کیا ہوگا. یا دس ہزار اور ان کی قوم کے افراد جو ہیں تو وہ مراد ہیں لندوں میں نا لاکہ, یہ تو ہو گیا نا تمہاری خاطر اقرار نہیں کرتے, لیکن کس چیز کا وہ ممن رہی کیا ہے, تو یہ کہ اللہ نے تمہیں تورات عطا کی ہے یا اللہ نے کلام کیا ہے یا تم اللہ کے نبی ہو, یہ ممن رہی ہو گیا تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے بات تمہارے دعوے کی بنا پر, بلکہ اللہ ہمیں نظر آئے اور اللہ ہمیں کہے کہ میں نے ان کو نبی بنایا ہے پھر ہم ایمان لائیں گے. تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آگ ان پہ نازل کر دی. پھر مطالبہ وہ کر رہے تھے, معجزہ طلب کر رہے تھے, پھر انہیں معجزہ دکھلانا چاہیے تھا, آگ سے جلانے کا مطلب کیا ہوا تو لفرق الاناد و تعلق لندوں میں علاقہ دھمکی کے انداز میں بات کر رہے تھے, منت سماجت تو نہیں کر رہے تھے, اللہ کا دیدار ایک نعمت ہے, پیغمبر کی منت سماجت کر کے طلب کرنا چاہیے تھا, لیکن لگے دھمکی دے کے اس فرد اناد اور سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی. ایک دوسرا عامی آدمیوں کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار گیا ہے تو وہ اس دنیا میں محال ہے, وہ محال کی طلب کر رہے تھے, تو اس بنا پر خاص طور پر وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ جسموں کی طرح جسم ہے, جسم بھی کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں مانتے تھے, پچھڑے کو خدا مان لیا ہے, تو اللہ کے حق میں کس قسم کی صورت کا وہ تصور رکھتے تھے کہ پچھڑے کو خدا مان لیا ہے, اور وہ بھی جس کو سامری پیدا کر رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے, سامری نے سونا اکٹھا کیا اور ڈالا اس کو ان کے سامنے اور پھر مٹی ڈالی وہ بن گیا, جس خدا کو سامری بنا رہا ہے اسے وہ تسلیم کر رہے ہیں, اس سے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک باری تعالیٰ کا کیا تصور تھا, تو وہ اس طرح کی صورت میں اس خبر مانتے تھے, تو اس طرح کا دیدار اللہ کراتا ان کو کہ یہ ایک محال خبر کا مطالبہ تھا, اس لیے ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی گئی. اور اس مشکال یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کی رویت پر آخرت میں بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ محال جو ہے تو پھر جو محال ہے وہ آخرت میں بھی محال ہونا چاہیے, جس طرح کا یہاں محال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس جہان میں اس بندے کی جو ہے دیکھنے کی قوت طاقت وہ اور قسم کی ہوگی, معنی بھی اس کے نزدیک محسوسات کی صورت میں ہو جائیں گے, کمال نینائی کا اتنا ہو جائے گا, اس لیے یہاں جو چیز معال ہے وہاں معال ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. پھر یہاں پر آیا نظر آتا ہے یا نہیں, عام مومنین کو یہاں پہ نظر سر کی آنکھوں سے نہیں آتا ہے, البتہ بصیرت کی اور دل کی آنکھوں کے ساتھ نظر آ جاتا ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام دل کی آنکھوں سے یہاں بھی دیکھتے رہتے ہیں, خوابوں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور سرکار کی ذات پاک میں سر کی آنکھوں سے بھی یہاں دیکھا. فائقہ کی تفصیل بیان کرواتے ہیں کہ آگ آسمان سے آئی اور اس نے انہیں جلا دیا, فائقس مراد یہ ہے آگ جلانے والی یا چیز اس قسم کی آئی جس سے ان کے دماغ پھٹ گئے اور بے ہوش ہو کے گر گئے اور مر گئے, یا فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیجا تو ان کے جب پروں کی آوازیں انہوں نے تیز سنی تو یہ گر گئے اور مر گئے. صورت میں پانتم پر ضرور, اور حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے, کیا مطلب جو تمہیں پہنچا اس کو دیکھ رہے تھے, آگ وغیرہ آئی تو وہ محسوس تھی تو اسے دیکھ رہے تھے, یا فرشتوں کے پروں کی جو آواز تھی اس کو تم محسوس کر رہے تھے اور اس کے اثرات لیا تو وہ دیکھ رہے تھے. تم باسنا تم امباد موت سے, تم باس کمانا موت سے, زندہ کرنا موت کے بعد, وہ ہے تو یہاں باس پیمانہ ہو گیا. کبھی نیند سے جگانا جس طرح سابقات کے بارے میں آیا کہ طرح نے انہیں مبوس کیا یعنی بیدار کیا, وہ دوسرے سے سوال کرنے لگے کم لگے اس تم کتنا ٹھہرے, تو کسی نے کہا یوم, کسی نے کہا باد یوم, کہا اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے. تو یہاں بات بادل موت والی صورت جو ہے تو وہ بیان کی جا رہی ہے. تو سما باسنا کم باد موت ایک کم, تو موت کہنے کی ضرورت کیا تھی جب کہ باس ہوتا ہی ہے موت کے بعد زندہ کرنا. اس کا جواب دیا کہ کبھی بے ہوشی سے ہوش میں لانا بھی ہوتا ہے, کبھی نیند سے جگانا بھی ہوتا ہے, اس لیے یہاں میں باد موت کم یہ فرمایا. اللہ کو ہم تشکر ہوں تو اللہ تردد کے لیے ہوتا ہے, ہماری تعالیٰ تردد سے پاک ہے تو اللہ کا ذکر کیا تو بتلایا کہ لے کے تشکروں کے معنی میں ہے. مطلب کیا ہوا, یہ نعمت بات سے اس کا شکر ادا کرو, یا عمرہ سے جو تمہیں بچایا گیا اور صحیح راج دکھلائی گئی اس کا تم شکریہ ادا کرو. اور جب کہا تو ہم نے اے موسیٰ ہم نہیں ہرگز ایمان لائیں گے تیرے لیے, یہ تیرے کہنے کی وجہ سے, یا ہم ہرگز اقرار نہیں کریں تیرے لیے یہاں تک ہم دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کو بظاہر طور پر جہرا, اصل میں مست رہتے ہیں تو قبل قرات کے وہ تو بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے, تو پھر رویت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا, سماعت کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر یہاں نرا کا مقبول مطلق کیسے بننا صحیح ہو گیا, تو جواب کیا دیا, استعارہ کیا گیا اس کو معائنہ کے لیے, مناسبت کیا ہو گئی, جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہو وہ بھی یقینی ہوگی, جو کانوں سے سنی جا رہی ہو وہ بھی یقینی ہوگی. یہ نو ہے رویت کا, چل یا حال ہے فائل سے یا مفعول سے, کہ ہم کھلم کھلا دیکھنے والے ہوں یا باری تعالیٰ کھلم کھلا ہمارے سامنے پڑھا گیا جا ہارا تم فتح ہاتھ کو مستر ہے جس طرح والا با, یا جمع ہے جاہل کی جس طرح کاتا با قاتل کی جمع کاتا با آ جاتا ہے, پھر یہ ہوگا حال راہ والی ضمیر جو ہے اس سے. اور قائل کون ہے, ستر جن کو چنا تھا موسیٰ علیہ السلام, مختار موسیٰ قوم اور سبھی ناراض ہونا, ستر آدمی کا انتخاب کیا کہ میرے ساتھ آؤ تم گواہ بننا, چل ہم ایمان نہیں لائیں گے تمہارے کہنے پر یا تمہارے لیے اقرار نہیں کرتے ہیں, تو کس چیز کا اقرار نہیں کرتے, وہ مومن تھے ہی ذکر نہیں کیا گیا, تو وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تورات دی ہے یا اللہ نے, یا تم واقعی اللہ کے طرح کے نبی ہو, تم سائقہ نے تمہیں پکڑ لیا, تو مطالبہ ان کا پورا کر دیا جاتا تو انہیں جلا کیوں دیا, تو جواب کیا دیا کہ چونکہ یہ اناس کی امتیاز تھی اور مشقت ڈالنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ امتیاز درجے کا تھا اور محال کی طلب تھی, اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. معتزلہ نے تو یہ استدلال کیا کہ باری تعالیٰ کی رویت جو ہے تو وہ محال ہے, اگر ممکن ہوتی تو اس طرح کا سنگین نتیجہ انہیں نہ بھگتنا پڑتا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرق اناد ہے, تعلق ہے, اور ان کے حق میں محال تھا, اللہ رب العزت کا دیدار نہ کے بجاتے ہی محال ہے. چل تو انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عام انسان کی طرح کا جسم ہے, طلب کی رویت, جیسے کہ انسان کی رویت ہوتی ہے جیت میں ہو, خاص شکل صورت میں ہو اور دیکھنے والے کے مقابل ہو, اور یہ محال ہے. جو ممکن ہے تو وہ کیا ہے, کیفیت سے منزہ, جہت سے منزہ, بلکہ ممکن یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کو, ایسا دیکھنا جو منزہ ہو کیفیت سے, اور یہ مومنین کے لیے ہوگا آخرت میں. اور میں سے افراد کچھ حضرات میں ان کے لیے ہے, وہ بھی بعض احوال میں یا خواب میں ہے یا بیداری میں, لیکن وہ پھر لال مکان میں لے جا کے دیدار کرایا گیا ہے, پھر کہا گیا کہ آئی آگ آسمان سے اس نے جلا دیا انہیں, یا سائے کا سمراج کیا ہے, سیاح چیخ سی فرشتے کی طرف سے پائی گئی جس نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا, یا لشکر تھا فرشتوں کا تو سنے ان کے پروں کی آواز, گر پڑے تو حال ایک بے ہوش تھے اور مردہ ہو گئے, دن رات مرے پڑے رہے, پانچوں کا ضرور اور حال یہ کہ تم دیکھنے والے تھے. جو پہنچا آگ تھی تو پھر ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ آگ سے متاثر ہو رہے ہیں, یا گر پڑے تھے مر کے پھر زندہ ہوئے تو دیکھا اپنا پہلا حال. چل سائقہ کی وجہ سے جو موت تاری ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. اب یہ کہ بعض زمانہ ہی کیا ہوتا ہے, موت کے بعد زندہ کرنا, پھر میں بعد موت کم کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی, اس کا جواب دیا کیونکہ کبھی ہوتی ہے بے ہوشی سے بھی, بے ہوشی سے ہوش میں آ جائے بندہ تو اسے بھی بعض کہا جاتا ہے, نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کو بھی بعض کہا جاتا ہے. بالکل باری تعالیٰ کے میں بات سنا ہوں, یعنی اصحاب کعب کو ہم نے بیدار کیا, وہ مر نہیں گئے تھے بلکہ سوئے تھے, تو ہم نے ان کے کانوں وغیرہ پر مورے لگا دی تو وہ عرصے تک سوئے رہے تھے, زندہ کیے جانے تھے. جس کا کفر کیا تھا اس میں رہنمائی کر دی گئی. چل جب اللہ کی گرفت کو دیکھا سائقہ کے ذریعے, کافی چلو انہیں دے دیں.